ہشام نے کہا، مجھے میرے باپ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھانجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد میرے پاس کبھی بھی دو رکعتیں نہیں چھوڑی تھیں۔ حدیث نمبر 2065، مسند احمد۔